Jesteśmy nadal bardzo młodzi. Zapraszamy w niedzielę do audycji Rezydencja od 15 do 17. Kłania się Zosia Sylwii i Wojciech Malajkat. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, co dalej ze Zbigniewem Ziobrą, któremu prokuratura chce postawić zarzuty. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że jest w Budapeszcie. Szef NATO odpowiada na rosyjską próbę nuklearną. Zapowiada, że sojusz musi pokazać własne zdolności atomowe. Islamski atak terrorystyczny planowano we Francji. Zatrzymano 3 podejrzane o to kobiety. Zbigniew Ziobro nie mówi, czy będzie ubiegał się o azyl polityczny za granicą. W rozmowie z Radiem Maryja były minister sprawiedliwości i prokurator generalny potwierdził, że jest w Budapeszcie. Ziobro udowodnił nie tylko, że jest winny. Tak nieobecność byłego ministra sprawiedliwości na wczorajszym posiedzeniu Sejmu komentuje wicepremier Krzysztof Gawkowski. Kiedy parlamentarzyści rzeczywiście pokazywali, czym jest Prawo i Sprawiedliwość, kiedy zdejmowaliśmy ten immunitet, pan Ziobro po cichu i skrycie gdzieś w jakichś tajnych pomieszczeniach na Węgrzech siedział zamknięty i udowodnił swoją decyzję, że nie tylko jest win, ale ma się czego bać. Wczoraj posłowie uchylili immunitet Ziobrze, zgodzili się także na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Śledczy wydali już postanowienie o przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości do siedziby prokuratury krajowej. NATO musi odpowiadać na groźby Rosji pokazywaniem własnych możliwości atomowych. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte mówił o tym w wywiadzie dla niemieckiego Welt am Sonntag. Trzeba informować społeczeństwa krajów sojuszu o natowskim potencjale odstraszania nuklearnego, stwierdził Mark Rutte. Szef NATO zauważył, że kiedy Rosja używa niebezpiecznej i lekkomyślnej retoryki nuklearnej, konieczne jest pokazanie, że nie ma powodów do paniki. NATO dysponuje wystarczającymi zasobami jądrowymi, żeby utrzymać pokój, a nawet wesprzeć partnerów sojuszu. Wypowiedzi sekretarza generalnego Paktu Północnoatlantyckiego są reakcją na niedawną próbę nowej broni atomowej przeprowadzoną przez Rosję. Mark Rutte podkreślił, że Władimir Putin musi mieć świadomość, że wojny atomowej nie można wygrać, dlatego nie powinna w ogóle być prowadzona. Gazeta przypomina, że Rosja ma najwięcej broni nuklearnej, ale same USA mają jej niewiele mniej. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Francja uniknęła kolejnego poważnego islamskiego ataku terrorystycznego. Francuska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu i postawieniu zarzutów 3 kobietom planującym zamach w Paryżu. Ich plany przypominają ataki przeprowadzone 10 lat temu we francuskiej stolicy przez terrorystów Państwa Islamskiego. Paryska prokuratura potwierdziła, że jesienią służby udaremniły atak planowany przez 3 kobiety w wieku około 20 lat, które kontaktowały się ze sobą za pośrednictwem mediów społecznościowych. Według dziennika Le Parisien muzułmańskie ekstremistki zostały zatrzymane w Lyonie i Vierzon w środkowej Francji. Jedna z nich miała przyznać, że celem ataku była sala koncertowa lub bar w Paryżu. Kobiety chciały zginąć śmiercią męczeńską, wysadzając się w powietrze. W mieszkaniach zatrzymanych policja miała znaleźć flagę oraz materiały propagandowe organizacji Państwo Islamskie, a także notes zawierający informacje o potencjalnych celach ataku, materiałach wybuchowych i kosztach zakupu broni. Sprawa przypomina zamachy z 13 listopada 2015 roku. Tego dnia w Paryżu zamachowcy zabili 130 osób, atakując Stadion Narodowy, bary oraz salę koncertową. Jak informuje Le Figaro, w związku ze zbliżającą się rocznicą tej tragedii, francuskie władze zwiększyły środki bezpieczeństwa w miejscach rozrywki i kultury w całym kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio. Polska na tak to sposób na to, żeby uświadomić sobie, jak wiele wspólnie osiągnęliśmy, mówił jeden z ambasadorów akcji, dziennikarz TVP Grzegorz Markowski. Polska na tak to wspólna akcja Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, mająca na celu pokazać Polskę jako kraj różnorodności i kreatywności w duchu nowoczesnego patriotyzmu. Grzegorz Markowski wyraził nadzieję, że dzięki akcji uda się złagodzić podziały w społeczeństwie. To, gdzie Polska była, a gdzie jest dzisiaj, jak nam się żyje, co możemy, jakie są dzisiaj nasze aspiracje, jakie marzenia, no to jest niewątpliwie wspólny sukces nas wszystkich Polaków. Wbrew tej opowieści o tym, że jest jakaś Polska A i jakaś Polska B, gdyby ta akcja mogła spowodować, że te literki z alfabetu w tym kontekście znikną, to byłoby absolutnie wspaniale. 11 listopada w Lublinie odbędzie się koncert będący jednocześnie finałem akcji Polska na tak. Koncert rozpocznie się o 17.35 i będzie transmitowany przez Telewizję Polską. Robert Kubica i jego zespół AF Corse zostali wicemistrzami świata w wyścigach długodystansowych World Endurance Championship. Polak startował w najbardziej prestiżowej kategorii Hypercar. W ostatniej rundzie wyścigowych Mistrzostw Świata Kubica zajął 5. miejsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Co prawda alkoholu nie ruszam, ale myślę sobie, że ci, którzy znają, dosyć dobrze weszli w nasz wspólny czas. Scotch and Chablis, zespołu von Spar na początku naszego dzisiejszego spotkania, w którym oczywiście muzyka elektroniczna. Dziś ze wskazaniem na muzykę ciała. Nadajmy mu zatem rytm. Tu za sprawą botaniki. Jegiel. Ten utwór pojawił się w 2016 roku na płycie Most, czyli przedsięwzięciu, projekcie polegającym na wyjeździe w głusze i stworzenie na miejscu jednego utworu. Wśród zaproszonych producentów znalazł się Botanika, który w trakcie tego wyjazdu stworzył wybrzmiały właśnie Jegiel. Przyznam, że po 9 latach od wydania tego nagrania zatrzymuje mnie korespondencja bitu z syntezatorową smugą. Piękny smaczek, troszkę jak przyprawa. Wszystko oparte na szybkiej techno-repetycji, którą przy pomocy interwałów analizuje kolejny bohater naszego spotkania. To Manoid, polski muzyk i producent, który 2 października opublikował utwór zwiastujący nową płytę. Album będzie właśnie zatytułowany Rzeczonymi Interwałami i co ważne, niebawem ukaże się na winylu. Pozostajemy zatem w przestrzeni polskiej muzyki elektronicznej. o przeżywaniu fascynacji sprawami smutnie przezroczystymi, kiedy jest zbyt głośno. Tajemniczą atmosferę pustej drogi, którą można wracać samemu z imprezy o 4 rano. Zagadką powalonego drzewa, dziwną osobą bez wieku po drugiej stronie ulicy, która wydaje się nie spieszyć donikąd. Wszystkim. To słowa napisane i zaśpiewane przez Pat Dudek. Głos brzmiał właśnie w utworze Bliss Manoida, który niebawem zostanie wytłoczony na albumie Intervals. I tak sobie myślę, że głos Pat może być początkiem kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu minut, kiedy to właśnie brzmieć będzie głos. Głos na wstępie kobiecy, który spokojnie można interpretować na dwóch płaszczyznach. Słów i brzmienia. Doskonale sprawdzi się tutaj wokal Antoniny Nowackiej. Ooh. W trójce DJ Psycho i Antonina Nowacka w utworze Synos. Utwór ukazał się kilka ładnych lat temu na winylu w wytwórni Father and Son Records and Tapes. No i wraz z trzema innymi tworzy epkę Katman DJ-a Psycho. DJ-a Psycho, czyli de facto Pawła Bartnika. Świetnie i pieczołowicie wydana muzyka w wytwórni, która zdaje się znowu przejawia inicjatywę. Bardzo fajnie. Ale wracając, szanowne i szanowni, do pięknego głosu rodem z opery, to bez wątpienia warto zahaczyć również o produkcję Faithless sprzed lat i zahaczyć o remiks stworzony przez sam zespół, no właściwie przez Sister Bliss, a chodzi tutaj o remiks stworzony do utworu Salva Mea. Głos, który usłyszymy, to Penny Show, śpiewaczka operowa, którą Sister Bliss zaprosiła tutaj do współpracy. Oh,

Piękny, prawda? Nieco retro. No bo oparty na starych gratach. W trójce So Close to Hell, czyli nagranie, które ukazało się na 10-calowym winylu i jest tym ze strony B. Tym mniej ważnym teoretycznie, dla mnie ważniejszym. W każdym razie na stronie A wydano utwór tytułowy całości, czyli Get a Sequencer, opublikowany w wytwórni Small Time Cuts. Get a Room w każdym razie to Aurelien Mas i Jeff Lesson. Panowie przez kilka ładnych lat wydawali przede wszystkim na winylach, no ale też na płytach kompaktowych. Dziś najczęściej są to pliki, niemniej, żeby przywołać młodsze rzeczy paryżan, idziemy właśnie w totalną cyfrę, podbijając tym samym format świetną muzyką. Również z wokalem. Przed nami Ekwador. Utwór z lipca 2018 roku. przenoszenia. Ekwador to tytuł nagrania Paryżan spod znaku Get a Room, duetu, który tworzy również z innymi artystami. Tak jak tutaj, kiedy pojawili się Chloe i Carr, tworząc The Other Day, utwór, co pewnie usłyszą Państwo, z co najmniej kilkoma fajnymi smakami. Keep sending.